Polacy trafili do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak poinformowały miejscowe władze, wczoraj wieczorem doszło do bójki, podczas której dwóch polskich turystów w wieku 19 i 21 lat zostało zaatakowanych nożem. Bułgarski portal informacyjny pisze, że była to bójka między dwiema grupami turystów. Jak dodaje, jeden z Polaków odniósł jedynie powierzchowne rany. W szpitalu stwierdzono, że poszkodowani byli pod wpływem alkoholu, podaje miejscowy portal. Policja szuka uczestników bójki i zbiera zeznania świadków. Już wiadomo, kiedy prezydent złoży do Senatu projekt postanowienia o rozpisaniu referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. Informuje o tym marszałek Stanisław Karczewski. Pan prezydent 23 lipca zgłosi do Senatu propozycję przeprowadzenia referendum w terminie 10-11 listopada. No i Senat na najbliższym posiedzeniu po tym terminie, czyli 25, 6, 7 do tej propozycji pana prezydenta się odniesie i podejmie decyzję. Z marszałkiem Senatu rozmawiał dziś wiceszef Kancelarii Prezydenta. Paweł Mucha powiedział, że prezydencki wniosek jest opracowywany. Będą w nim pytania referendalne. 10 maksymalnie, na pewno nie więcej niż 10. W czerwcu Andrzej Duda przedstawił propozycję 15 pytań, na które Polacy mieliby odpowiedzieć 10 i 11 listopada. Dotyczą one m.in. zmiany lub uchwalenia nowej konstytucji, wzmocnienia instytucji referendum oraz zagwarantowania w ustawie zasadniczej wsparcia dla rodzin czy członkostwa Polski w Unii Europejskiej i w NATO. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na wysypisku odpadów w miejscowości Mostki w Łódzkiem. Zgłoszenie o pożarze strażacy dostali kilka minut po godzinie 18. Płonęło wysypisko śmieci komunalnych, gdzie składowano m.in. zużyte folie i opakowania plastikowe. Ogień objął około 1500 metrów kwadratowych wysypiska. Jak mówią strażacy, sytuacja na razie nie jest opanowana. Nie wiadomo też, co było przyczyną pożaru. W ostatnich tygodniach do pożarów wysypisk śmieci dochodziło w różnych częściach kraju. Płonęło m.in. wysypisko w Zgierzu, składowisko opon w Trzebini, wysypisko w miejscowości Wszedzień koło Mogilna. Według służb wiele wskazuje na to, że niektóre pożary wysypisk nie były przypadkowe. Chodziło o nielegalne pozbycie się odpadów. Trzęsienie ziemi o sile 5 stopni w skali Richtera nawiedziło zachodnią Albanię, poinformowały władze tego kraju. Nikt nie został ranny. W wyniku wstrząsów popękały ściany około 40 budynków. Do trzęsienia ziemi doszło około 18 kilometrów od popularnego wśród turystów jeziora Lalesi. Wstrząs był mocno odczuwalny w stołecznej Tiranie. W Albanii co kilka dni dochodzi do trzęsień ziemi, jednak większość wstrząsów nie jest odczuwalna. Mówi się o nich potocznie żniwiarze. Najnowszej generacji drony pokazali amerykańscy żołnierze w Mirosławcu. Urządzenia od maja znajdują się na terenie tamtejszej 12 bazy bezzałogowych statków powietrznych. Drony te pozwalają na realizowanie misji bez stwarzania zagrożenia dla żołnierzy, mówi pułkownik rezerwy Tomasz Gugała, dyrektor programów bezzałogowych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Takie jest przeznaczenie systemów bezzałogowych statków powietrznych, żeby chronić czynnik ludzki przed jakimikolwiek problemami, jakie mogą mu się zdarzyć na współczesnym polu walki. Może po prostu zostać ranny, może stracić dobro najwyższe, czyli życie. A jak go nie ma w rejonie działań, tylko może sterować zdalnie, wtedy jest jego życie zabezpieczone. W Mirosławcu stacjonują dwa takie najnowocześniejsze drony. Mogą działać na wysokości 15 km i osiągać prędkość 370 km na godzinę. Ich zasięg to około 1850 km. Amerykanie wykorzystują je na całym świecie, głównie do obserwacji. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Przed nami prawie bezchmurna noc, 13 stopni nad morzem, 15 w centrum i 12 na południu. Jutro w większości regionów od 27 do 31 stopni. Chłodniej nad morzem, w Koszalinie jutro 21 stopni, w Gdańsku 23. Wszędzie słonecznie, ale po południu na południowym zachodzie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Tatrach pojawią się chmury. Tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Suwałki Blues Festival. Już jutro Trójka wspólnie z organizatorami otworzy największą bluesową imprezę w tej części Europy. Sebastian Riedel z grupą Cree i Suwalską Orkiestrą Kameralną zagrają w koncercie inaugurującym to czterodniowe święto bluesa. Transmisja w czwartek tuż po 22 w audycji Mielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy, 4 lipca, żółta fasolka szparagowa ma kosztować 5,99 za kilogram, a kalafior 1,99 za sztukę. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl.

Dwa nowe nagrania od Roisin Murphy, Play Think i Like. Singiel strona A i strona B. B to właśnie Like. A propos B, to jak FB na Facebooku, na profilu facebookowym, gdzie PS gra. W ogóle witamy w drugiej godzinie programu alternatywnego. Dzień dobry i dobry wieczór. Można znaleźć wrażenia spisywane podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Opisywałam oczywiście to, co sama widziałam. No, do znudzenia przypominamy, ale tak jest, że każdy ma inny festiwal, zwłaszcza kiedy do wyboru są liczne sceny. No i artyści też czasami, na przykład mi się to zdarzyło, interesujący nas bardzo, grają w tym samym momencie. Miałam tak o godzinie drugiej w nocy trzeciego dnia festiwalu, kiedy na jednej scenie grał Ben Frost i był to rewelacyjny występ człowieka, który stalowym młotem wykuwał jakieś apokaliptyczne dźwięki, a przy tym było to niezwykle atrakcyjne wizualnie. Sama jego sylwetka, takiego wikinga, czy też adoptowanego Islandczyka, długie rude włosy, ręce, które gdzieś pomiędzy wszystkimi urządzeniami szukały właściwego tonu, czy właściwego młota. W tym samym momencie na innej scenie festiwalu Gato Preto ze swoją afrykańską propozycją, bębny, rytm i to wszystko, co tak lubi łączyć się publiczność, też publiczność lubi i wtedy się łączy w dzikim tańcu. A na jeszcze innej scenie izraelski duet Red Access, który grał świetny taneczny set, delikatny, ale nasycony różnymi nawiązaniami, także wschodnimi. Tak bywa na festiwalach. Dużo na ten temat napisałam, no ale gdyby ktoś chciał na przykład jakiejś rekomendacji na dalsze letnie spotkania, to uważam, że przeoczenie duetu Janka byłoby skandalem. Ci panowie, Hati Vati i Daniel Drums, są ramię w ramię rewelacyjni. Thank you. Polski duet Janka Epka Krzyżacy, a z niej nagranie Zmiennicy Dub. Daniel Drums i Hatibati, jeżeli tylko warunki na to pozwalają, grają pomiędzy publicznością. Tak więc publiczność otacza stół, na którym ustawione są ich urządzenia i grają ten set na żywo, na tyle, na ile można to robić w przypadku muzyki elektronicznej. Polecam gorąco, bo jest to naprawdę dobrze zagrane i wciągające. Dzisiaj taka szansa na Alter Stage o 1:30 w nocy. Rozmawiałam z chłopakami w Katowicach, nagrałam z nimi rozmowę i nawet zdążyłam się pochwalić tą rozmową w internecie, co oczywiście spowodowało różnego rodzaju perypetie, włącznie ze skasowaniem tej rozmowy niezamierzonym. Ale już jestem umówiona na powtórkę w Gdyni, więc rozmowa z Janką z pewnością na antenie się pojawi. No, tak łatwiej jest to zrobić nagrywając niż zapraszając ich do studia, bo to jest jednak trudność logistyczna, biorąc pod uwagę na to, gdzie mieszkają. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o inne sytuacje, które na nowej muzyce miały miejsce, artystyczne, to dużo było takich występów, ja przynajmniej widziałam, podczas których artyści intrygująco poszerzali pole walki. Mam nadzieję, że posłuchamy wspólnie na antenie, prędzej czy później, a może nawet już w najbliższą niedzielę, koncertu Samfy, który zamykał festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Podczas tego koncertu w tej genialnej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Samfa na scenie był w towarzystwie trzech muzyków i tak naprawdę wszyscy oni grali na instrumentach perkusyjnych. Niezależnie od tego, czy mieliśmy do czynienia z automatem perkusyjnym, czy z żywymi bębnami, albo innego rodzaju instrumentami, ale perkusyjnymi, to były momenty, w których cała czwórka generowała rytm, dbała o to, żeby ten rytm budować z różnych elementów. Oczywiście pianino i oczywiście klawisze plus jakieś elementy wypuszczane od czasu do czasu elektroniczne też się pojawiały, ale przede wszystkim rytm i przede wszystkim ten charakterystyczny, złamany głos Samfy. To był bardzo interesujący i bardzo dobry występ. Zresztą EAPSi, oni jeszcze pojawią się dziś wieczorem na antenie, także wystąpili w sposób bardzo interesujący. Nie byłam osobiście na występie festiwalowym Toulouse'a Lautraxa, którego nagranie właśnie teraz czeka w kolejce, aby pojawić się na antenie, ale byłam świadkiem jego występu w Parku Boguckim, bo tam w ciągu dnia festiwalowicze mogą odpoczywać, także przy muzyce. I myślę, że oba te sety były troszeczkę podobne, a ci, którzy widzieli go grającego na festiwalu wieczorem w tej odpowiedniej atmosferze, twierdzili, że to był świetny set. Toulouse Low Tracks. Jeżeli ktoś o tym producencie nie słyszał, to myślę, że może mieć naprawdę wiele ciekawych chwil przed sobą i odkryć. Łatwo zapamiętać przez analogię z Toulouse'em Lautrec'iem. Zresztą ten pseudonim niemieckiego producenta powstał z takiej zabawy. Wiele momentów podczas tego wspaniale umiejscowionego w strefie kultury w Katowicach festiwalu, mam na myśli festiwal Nowa Muzyka, wielu artystów, którzy prezentowali się wspaniale. Wspomniałam teraz na antenie tylko kilku, ale tak naprawdę o wielu chciałabym poopowiadać i poświęcić temu więcej czasu, chociaż nie wiem po prostu, czy ten czas mam, ale nie mogę nie wymienić zaskoczenia bardzo pozytywnego, jakim był dla mnie koncert Muramasy. Nie sądziłam, że ten młody chłopak tak będzie się uwijał i tak pomysłowo prezentować będzie swój set. Producent sam na scenie, ale nie tylko elektronika, także perkusjonalia i do tego fenomenalna, naprawdę fenomenalna pod każdym względem wokalistka. W świetnej formie artyści, którzy przyjeżdżali z różnych stron świata, jak 47 Soul, czyli artyści palestyńscy, którzy przyjechali z Jordanii przez Wielką Brytanię. Liczne tutaj historie z ich miejscem zamieszkania się wiążą, ale to też było porywające wydarzenie. Tego dnia, bo mówimy o drugim dniu festiwalu Nowa Muzyka, najbardziej chyba zmiażdżył mnie Sote, czyli irański muzyk i producent Ata Eftekar, nie wiem, czy dobrze wypowiadam, Bartek zaraz mnie poprawi, Bartek Gil, który prezentował, tak, dostałam zgodę, że dobrze powiedziałam, płytę pierwszego dnia, drugiego dnia festiwalu prezentował płytę Sacred Horror in Design, a trzeciego dnia festiwalu występował ponownie. No wszystko tutaj oscylowało rzeczywiście wokół świętości, wokół horroru i tego, co może dać połączenie tradycyjnych instrumentów z elektroniką na scenie. I było tam też wszystko to, czego zabrakło podczas koncertu Karla Craiga. O tym też można byłoby bardzo, bardzo długo opowiadać. Wiele takich spotkań, które także czekają na nas, ponieważ występy na przykład Jamesa Holdena, czy występy polskich artystów ze sceny kameralnej czekają na to, aby pojawić się na naszej antenie. Ustalenia trwają. Czeka także zarejestrowany koncert, który otwierał działalność głównej sceny drugiego dnia festiwalu, czyli koncert nowozelandzkiego, australijskiego artysty urodzony w Nowej Zelandii, ale wzrastający w Australii, Jordana Rakai. Nie zapowiadałam tego wcześniej, bo bałam się, że jak zapowiem, to mi się skasuje, ale Jordan za chwilę wpadnie do nas na krótką chwilę. It was a dark night when I heard the news. Rolled up my sleeves and walked like a landslide, overly abused, yet told myself to call. Yes, my mother, vaguely confused, she told me not to bawl. Bawl my eyes, 'cause my eyes are red, with nothing left at all, no. So I gathered my composure, head quickly for the door, and yet alarm bells ring, maybe loud enough, frequent the lady called, called me her grandmother, I loved her so much more than nobody else left on this earth. I'm in my state of war. As we march through the madness, April was unclear. Suddenly it was the day of reckoning, 6 feet beneath us all. Yet we held on, held each other tight, withstand this winter storm. 'Cause we hear now, yes we hear now, moments like this are raw. my family tree planting. It's stronger than before. As we march through the madness, April was so clear. Suddenly without a chance to say, without a chance to say goodbye at all, a chance to say goodbye at all. As we march through the Jordan Rakai, nagranie May, a teraz Jordan Rakai przy naszym mikrofonem, przy naszym mikrofonie. Tylko krótki przedsmak. Myślę, że większa część tej rozmowy pojawi się wtedy, kiedy będziemy mogli już potwierdzić retransmisję jego występu. A zatem, co robisz tuż przed samym występem? The first thing I do is I talk with the band. We joke, we laugh about the set, because it's always fun playing live. And then I go and warm my voice down, because I always have to make sure, because my voice is like my career, so always warming down and making sure like I'm prepared. Oczywiście najpierw żarty i przygotowanie z zespołem, bo zawsze dużo frajdy sprawia nam sam koncert i sam występ, no a potem klasyczna rozgrzewka głosu, a to jest dla mnie bardzo ważne i muszę to robić przed występami. I w sumie z tym rozgrzewaniem głosu jest tak jak z moją karierą. Nieustannie trzeba ją rozgrzewać, podgrzewać. Podglądałam Jordana na scenie, wyszedł i pierwszy utwór zaczął wykonywać z zamkniętymi oczami, a ponieważ jego płyty, dwie, które znamy do tej pory, plus dwie epki, a nadchodząca trzecia być może także, to są płyty, które pozwalają nam zajrzeć bardzo głęboko do jego wnętrza. Zapytałam, jak się z tym czuje, jak on w ogóle postrzega tą sytuację wychodzenia do ludzi z własną muzyką. My first song is really, really slow and I love easing myself into it, and I feel like I'm in my zone giving my, it's a very personal performance, so yeah, as the first song goes along, I'm very like in my own element. Właśnie tak, do tego wykorzystuję pierwszy utwór, który gramy podczas koncertów. Wychodzę rzeczywiście z zamkniętymi, to znaczy staję na scenie siłą, z zamkniętymi oczami, żeby tak się uspokoić i znaleźć siebie w środku, bo skoro ta muzyka i te słowa przede wszystkim opierają się na tym, co we mnie, no to do tego podstawowego elementu muszę się odwołać. A propos elementów i a propos odwoływania się, to Jordan Rakai jeździ teraz po całym świecie, mnóstwo tych podróży. Czy w ogóle kiedykolwiek myślał, że tak właśnie jego życie będzie wyglądać? I have so much fun. Honestly, I'm so happy with everything. Right, I feel like I'm playing in Poland right now. And you're traveling all over the world. All over the world. I was in America 2 weeks ago. South Korea. It's just amazing. And I'm writing music I love, and I'm allowed to play my own music to big crowds. So really humbling. Mam wobec tego, co się dzieje, naprawdę wiele pokory, bo zajmowałem się robieniem, pisaniem muzyki i to mnie zawsze interesowało, a teraz zobacz, gram w Polsce, była Południowa Korea, była Japonia, mnóstwo tych kontynentów i mnóstwo krajów, w których czeka na mnie publiczność. Ale czy miałeś taki plan? I never thought it would happen. No. I never started my career. I just always made music and somehow people started liking it, and then people bought tickets to my shows, and then people were buying my albums. So it's never felt like I've

Jordan Rakai, teraz już mieszkaniec Londynu, urodzony w Nowej Zelandii, wychowany w Australii, mówi, że musiał wyjechać z Australii, bo było mu tam za łatwo i za dobrze. I w Londynie zaczął już tak naprawdę z impetem realizować swoją muzyczną pasję. Wrócimy do tego chłopaka z pewnością, ale teraz chciałam wrócić do innych chłopaków, żbików utalentowanych nieprzeciętnie, chuliganów i takich huncfotów i wszystkie takie starodawne trochę określenia przychodzą mi do głowy przez te czarno-białe filmy, do których, a czasami w których można było Krzysztofa Komedę zobaczyć. Mówię oczywiście o Apsach i teraz nagranie z ich płyty, która ukazała się specjalnie w związku z tą zakończoną edycją festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Jest to płyta koncertowa, a koncert został zarejestrowany także w Katowicach w klubie Hipnoza. Wspaniale otworzyli koncert zamknięcia tegorocznego Taurona. No, są w świetnej formie. Więcej już nie będę gadać. Dobry wieczór Państwu. Dziś zaprosiliśmy do studia jednego z naszych jazzowych weteranów, który jednak bynajmniej staruszkiem nie jest, bo ma dopiero 37 lat, ale jest jednym z współtwórców naszego jazzu nowoczesnego. Jeżeli dodam, że jest to pianista i kompozytor specjalizujący się w pisaniu muzyki do filmu, to niewątpliwie zgadną Państwo, że mówię o Krzysztofie Komedzie. Thank you. Knowledge z płyty Eapsów Electroacoustic Beat Session w wersji live. Możemy już grać utwór, który kończy nasze dzisiejsze spotkanie. To jest nagranie z najnowszej płyty Kamasiego Washingtona, chociaż samo nagranie najnowsze nie jest, to po prostu nowa wersja. Więcej o festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice na stronie, na facebookowym profilu, gdzie PS gra. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny spis utworów, które pojawiły się w audycji. No i jutro stery przejmuje Bartek Gil w programie alternatywnym. Zapraszam w jego imieniu po godzinie 19, a ja udaję się na północ. Dokładnie tam. A zatem do usłyszenia i dziękujemy za dziś. Bartek Gil, Agnieszka Szydłowska, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. Kamasi Washington na zakończenie.